أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette dilikler ver. وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَغُومُ الْحِسَابِ O şiddetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların yürütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil nuselin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbim nasip ederse bu akşam size dört ayet-i kerime okuyacağım ve bunların tefsirini yapmaya çalışacağım. Allah Teala Hazretleri hülasa bu ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'a atılan bir iftirayı temize çıkartıyor. Ona iftira atan üç grubu rezil ediyor, delilleriyle attıkları iftirayı çürütüyor. Biliyorsunuz Kur'an kendisine iftira atılan bazı insanları temize çıkartmıştır. Bu insanlardan bir tanesi hayattayken temize çıkartmıştır. Bir tanesi vefat etmişken, yüzyıllar sonra temize çıkartmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ı yüzyıllar sonra temize çıkarttı. Hayattayken kendisine atılmış olan bir iftirayı temize çıkarttığı kişi kimdir? Ayşe annemizdir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Ona hayattayken bir zina iftirası atıldı Peygamberimizin hanımına. Allah Teala Hazretleri Nur Suresinden 18 tane ayet-i kerime gönderdi. Ayşe temizdir. Ona bu iftirayı atanlar fitnecilerdir diyerek özetle 18 ayetle Ayşe anamızı temize çıkarttı. Burada ise üç grup İbrahim Aleyhisselam'a bir iftirada bulunuyor. Ve halen bu gruplar İbrahim Aleyhisselam'a aynı iftirayı atmaya devam ediyorlar. Allah Teala Hazretleri bu kitapta İbrahim peygamberini bu iftiralardan temize çıkartıyor. Onların attığı iftiranın ne olduğunu ve hangi grupların ona iftira attığını açık açık söylüyor. Bilgisi olmadan, ilmi olmadan, fikri olan insanlardan bahsediyor bu dört ayette. İnşallah bunları size okuyacağım. Peygamberlerimizden bir tanesi kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Efendimiz Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelir. Oğlu İsmail ve sonra Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu peygamberimizi de diğer peygamberlerimizi tanımak zorunda olduğumuz gibi tanımak zorundayız. Bu peygamberimizi de düşmanlarına karşı, İslam düşmanlarına ve Allah düşmanlarına karşı savunmak, muhafaza etmek durumundayız gerçek müminlerdensek. Elhamdülillah öyleyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitab lima tuhaccun fi İbrahim ve ma unzilatit tevratu vel incilu illa min ba'dih. أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Azim olan Allah'ımız muhakkak doğru söyledi. Bize şöyle buyurdu. Ya ehlel kitabi. Ey ehli kitap. Burada hitap kime? Ehli kitap dediği zaman Kur'an Müslümanlara konuşmuyor Allah. Allah direkt iki gruba hitap ediyor. Yahudiler ve Hristiyanlar. Kitap gönderdiği üç grup vardır. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar. Ehli kitap derken bizi kastetmez Allah Teala. Hep o iki grubu kasteder. Bize ey müminler diye hitap eder. Ey iman edenler diye hitap eder. Ehli kitap diye bize hitap etmez. Dolayısıyla Kur'an'da ehli kitap diye başladı mı biz hemen Yahudiler ve Hristiyanlar yani baş düşmanlarımız. Allah'ın ve kitabının ve peygamberinin baş düşmanları. Bunu anlayacaksınız. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri bir grubu düzeltmek için onlara sesleniyor. Ya ehlel kitabı ey Yahudiler ve Nasraniler, Hristiyanlar. Lime tuhaccune fi İbrahim? İbrahim hakkında niye tuhaccun yapıyorsunuz? Tartışmalara giriyorsunuz. Münazara yapıyorsunuz, kavga yapıyorsunuz. Niye İbrahim peygamber hakkında konuşuyorsunuz? Bunların İbrahim peygamberle bir bağlantısı, bir alakası var mı? İslam'a uymayan herhangi birisinin İbrahim aleyhisselamla bir bağlantısı olabilir mi? Olamaz. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar şu anda İbrahim aleyhisselamı sahiplenmiş vaziyetteler. O da bizim peygamberimiz diyorlar. Yahu siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. İbrahim aleyhisselam ise muvahhitti. Tek Allah'a iman etmiş bir peygamberdi. Nasıl şirk koşan birisi tek Allah'a iman etmiş bir peygamberi sahiplenebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Allah Teala onları bir tarizde bulunuyor. Diyor ki siz niye İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Ey Hristiyanlar ve Yahudiler. وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِيلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ Biz Tevrat'ı da İncil'i de illa min ba'di İbrahim'den önce indirdik. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl tartışıyor kendi aralarında? Yahudiler diyor ki İbrahim Yahudiydi. Hristiyanlar da diyor hayır İbrahim Yahudi değildi. İbrahim Hristiyandı. İsa'ya tabiydi. Allah Teala ne diyor? Biz Tevrat'ı indirdik, İncil'i indirdik illa min ba'di. Ondan önce Tevrat'la İncil İbrahim'de Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra indirilmiş. Sizden önce geldi İbrahim. Nasıl o sizin peygamberiniz oluyor? Nasıl o Hristiyan oluyor, Musa'ya tabi oluyor, İsa'ya tabi oluyor, Yahudi oluyor, Musa'ya tabi oluyor? Nasıl? Bu nasıl olabilir? Yani burada bir karmaşa yok mu? Daha önce gelmiş bir peygamber Hristiyan oluyor ya da Yahudi oluyor sizin deyiminizle. Böyle bir şey olabilir mi diyor Allah Teala. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç akıl etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Biliyorsunuz insanların büyük çoğunluğunda bazı şeyleri sahiplenme vardır. Toplumun önüne geçen şahısları, insanları sahiplenirler. Ve o bizden derler. Kendi gruplarının kalitesini, karanlığını, kalabalığını arttırabilmek için o bizden derler. O bizim safımızda derler. Halbuki o kişinin onların safıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Örnek getireyim. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'ni bu ülkede en çok kim savunur? Aleviler. Şafii, Şiiler. Aleviler ve Şiiler çok savunur Hacı Bektaş. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri büyük bir Allah dostu mudur? İslam alimi midir? Ehl-i Sünnet'in kalesidir. Büyük bir İslam alimidir. İmam Ali'yi dünyada en çok kim savunur? Şiiler, Aleviler. En çok onlar savunur. İmam Ali Şii midir, Alevi midir? Ehl-i Sünnet'tir. Muhammed Aleyhisselam'a tabidir. Bakın dikkat buyurun. Hem biz hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin talebeleriyiz derler. Onu sahiplenirler. Hem biz İmam Ali'nin talebeleriyiz derler. Onu sahiplenirler. Ama İmam Ali'nin namaz kıldığı gibi kılmazlar. İmam Ali'nin hac yaptığı gibi hac yapmazlar. İmam Ali'nin zekat verdiği gibi zekat vermezler. Abdest almazlar. Bu nasıl Alevilik? Bu nasıl Şiilik? Böyle iş olur mu? Hünkâr Hacı Bektaş'ın talebeleriyiz biz. Huu derler. Çok güzel. Aman onun talebesi ol. Benden daha sağlam talebesi ol. Hadi namaz kılalım. Bak ikindi okunuyor. Biz namaz kılmayız. Ya bu nasıl iş? Hünkâr Hacı Bektaş'ın bir vakit kaza namazı var mıdır? İmam Ali'nin, Allah'ın selamı onların üstüne olsun, bir vakit kaza namazı var mıdır? Müslümanlar soruyorum ya. Sen hem diyeceksin ki onlar bize aitti, bizdendi. Bizim yolumuzda gidiyorlardı. Hem de onların yaşadığı gibi yaşamayacaksın. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılmayacaksın. Onlar gibi İslam'ı yaşamayacaksın. Burada bir takiye yok mu? Bir maske yok mu burada? De ki ben inanmıyorum. Ben İslam'a inanmıyorum. Ben İmam Ali'nin yoluna inanmıyorum. Sadece mazlum olduğu için hakkına girildiğini düşünüyorum. O yüzden onu sahipleniyorum. Bunu desen eyvallah, kabul ediyorum. Ama ben İmam Ali'nin talebesiyim. Ona aşıkım. Onun yolundayım diyorsan onun yaşadığı gibi yaşayacaksın. Ben Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolundayım diyorsan onun gibi beş vakit namazını kılacaksın. Kimseyi kandırmaya lüzum yok. Sadece kendini kandırırsın. Etrafındaki birkaç cahili kandırabilirsin. Allah'ı kandıramazsın. İmam Ali'yi kandıramazsın, yüzleşeceksin. Mahşer günü Allah Teala sahiplendiğini söylediğin imamlarla seni yüzleştirecek. O gün herkes imamıyla çağrılır diyor Kur'an. Herkes, senin imamın kim? Dünyada kaç tane imamın var? Ben şu zatları imam seçtim kendime. Kur'an diyor ki o gün herkes imamıyla çağrılır. Herkes. Anasıyla babasıyla değil bak, imamıyla mahşere çağrılır. Sen şimdi imamın olduğunu söylediğin İmam Ali ile mahşere çağrılacaksın. Zannediyor musun ki o senin yakandan tutup sen nasıl namaz kılmazsın? Ey benim talebem demeyecek. Utanmıyor musun demeyecek, zannediyor musun? Kul hakkı diye bir şey var. Bugün herhangi bir firmanın ismini kullandığın zaman çantana, tişörtüne bastırdığın zaman, herhangi bir büyük firmanın ismini kullandığın zaman, o ismi sahiplendiğin zaman sana dava açıyorlar. Özlük hakları davası, benim adımı kullanıyor bu diyorlar. Ahirette de aynı şey mevzu bahistir. İmam Ali'nin adını kullan ama İmam Ali'nin yaşantısıyla hiçbir bağlantın olmasın. Önünde bir Alevi perdesi, Alevi etiketi olsun ama onun gibi, onun yaptığını hiçbir şey yapma. Bir deist gibi yaşa. Tıpkı bugün Hristiyanların ben Hristiyanım ama hiçbir şeyini yerine getirmiyorum demesi gibi. Hristiyan hiçbir Hristiyanlık kuralını yerine getirmiyor. Deist gibi olmuş artık. Bu yok. Ben Aleviyim diyorsan Alili Alevi olacaksın. Aleviler iki türlüdür. Alili Aleviler bizden hiçbir farkı yoktur. Bizim gibi namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler. O neredeyse ben de oradayım, benim kardeşimdir. Ama bir de Alisiz Aleviler vardır. Bunlar kardeşimiz olamaz, vatandaşımızdır. Aynı vatanda mücadele ederiz, çalışırız, ederiz. Savaş vakti geldi mi beraber savaşırız. Ama bunlar asla Müslüman kardeşimiz olamazlar. Zaten dini ritüelleri de bizden farklıdır. Bir cenazelerine gittiğiniz zaman garip garip adetler çıkartmışlardır. Kur'an ayetlerini Türkçe okurlar. Bir farklı ritüelleri vardır. Ritüellerden bir tanesini cenazede bulunmuş bir kardeşim bana söyledi. Eğer bunu yapıyorlarsa artık işi çok ileriye götürmüşler demektir. Bu kardeşlerimi uyarıyorum. Bunu hangi cemevinde, hangi cenazede, bir Alevi cenazesinde yapılıyorsa bu uygulamayı kaldırsınlar. İslam'da böyle bir şey yok. Vefat etmiş olan ölüyü yorganıyla gömüyorlarmış. Yorganla ya da battaniyeyle gömüyorlarmış üşümesin diye. Siz İslam'ın içinde herhangi bir İslami cenazede Muhammed Aleyhisselam'dan bu zamana kadar böyle bir şey gördünüz mü? Yorganla battaniyeyle gömülüyor. Ya ölme, üşüme olayı nedir mübarek ya? Allah ve Resulü üşüme olayı olsaydı bize demezler miydi ince bir kefenle değil kalın bir şeyle gömülün? Demezler miydi? O kadar sahabe geldi geçti. Bir tane sahabenin ağzından duydunuz mu? Benim evde kuş tüyü yatak yorganım var. Muhakkak altıma döşeğimi serin, üstüme de yorganımı koyun demezler miydi? Böyle bir şey yok. Yeni yeni şeyler uydurmayın. Allah'ın peygamberlerine tabi olmadığınız zaman uydurursunuz. Allah rızası için. Eğer Müslüman iseniz bu ritüelleri bırakın. İslam ritüellerine geçeceksiniz. İslam akidesinde ne yapıldıysa onu yapacaksınız. Ne bir fazla ne bir az. Ne bir fazla ne bir az. Fazlası da zararlı. Şimdi Müslümanları defnediyoruz. Müslümanları defnettikten sonra kabirlerin yanında Kur'an okuyoruz. Fakat bazı tarikattaki sufiler Kur'an okuduktan hemen sonra bir halka oluşturuyorlar. Ve kabrin etrafında tıpkı Kabe'yi tavaf etmek gibi zikirle tavaf yapıyorlar. Güreşçilerin sanki bir dönüşü gibi böyle. Kol kola girmişler. Kabrin etrafında tavaf yapıyorlar. Ve zikir yapıyorlar güya. Ne Muhammed Aleyhisselam bunu yaptı, ne sahabeleri bunu yaptı. 14 asırda hiçbir İslam alimi bunu yapmadı. Dolayısıyla kim Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa uydurur, uydurmaya başlar. Bütün bu vatandaşlarımı ve kardeşlerimi uyarıyorum bir Müslüman kardeşleri olarak. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'da bu var diye insanlara empoze etmeyin. Çünkü insanlar okumadıkları için İslam ilimlerini, bugün Türkiye'de Müslümanların %70'i, %80'i Kur'an okumamıştır. Sadece ben Müslümanım der. %70 ya da %80 rakamları okumuştum, şimdi hatırlamıyorum. Kur'an'ı okumamıştır bir kere bile. Başından sonuna Allah benden ne istiyor? Muradı ne benden? Hiçbirisi merak etmiyor, umursamıyor. Dolayısıyla Kur'an okumadığı için, hadis okumadığı için, sünnetle, Muhammed Aleyhisselam'la bağı mesafesi açıldığı için kandırılabilir durumda. Çok kolay kandırılabilir durumda. En ufak başına bir sıkıntı geliyor. Ya acaba bana büyü mü yapıldı? Cin mi musallat oldu? Dur bir hocaya gideyim. Hoca dakikada bunu 2000'lik yapıyor. Hoca öyle hoca olur. Para alan bir hoca olur mu ya? Bir Müslümana Kur'an okuduğu için, dua ettiği için para alan hoca olur mu? Sahtekar. Etraf sahtekarla dolu. Hocalar ikiye ayrıldı. %50'si gerçek hoca, %50'si paracı hoca. Okuduğu her dua için 1000 TL alan hoca var. Ve üstünde büyü var. Büyü olmayan insana bile büyü var diyor, cin var diyor. 2000'lik yapıyor dakikada. Öbür tarafta çıkmayacak mı bunlar? Burada yaşarsın, kandırırsın. Çünkü Müslümanlar okumuyor, cahil. Öbür tarafta nasıl kandıracaksın? Bunun hesabını vermeyecek misin? İşte Yahudi ve Hristiyanlar da sahipleniyorlar. O bize aittir diyorlar. Tamam da İbrahim Aleyhisselam hepinizden önceydi. Nasıl siz nasıl Hristiyan olabilir, nasıl Yahudi olabilir? Allah Teala bunu söylüyor. Akletmez misiniz? Efele te'akilun. Akletmez misiniz? Sonraki ayet. Ha entum haulai. İşte sizler böyle kimselersiniz. Bak şimdi Allah Teala diyor ki, işte siz böyle insanlarsınız. Böyle kimselersiniz. Hacectum fima lekum bihi ilmun. Hakkında az bilginiz olan bir şey hakkında diyelim ki tartıştınız. Yani insanlar da biliyorsunuz, bir konu hakkında az bir bilgisi varsa bir tartışmaya girebilir. Sağdan soldan kulaktan dolma bilgilerle o tartışma içine girebilir. Az bir bilgisi vardır. Kanaatini söyler, çoğunlukla hata eder. Azınlıkla kulaktan dolma bilgiler doğrudur ama çoğunlukla eksiktir ya da tamamen yanlıştır. Kulaktan dolma arızalı bir din inanışıdır. Temele ineceksin, kaynaklara ineceksin. Kaynak nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu dört kaynağa inmek zorundasın. Bu kaynağa inmezsen kulak dolma bilgilerle dört tane doğru bilgi alırsın, altı tane yanlış bilgi alırsın. Ve o yanlış bilgilerin bazıları senin dinden çıkartmaya yeterli olur. Bunlara dikkat etmemiz lazım kardeşler. Hakkında çok az bilginiz olan şeyler hakkında tartışabilirsiniz. Hadi diyelim bunları yaptınız. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهَيَ عِلْمٌ. Ya hiç bilginiz olmayan bir şey hakkında niye tartışıyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam hakkında sizin hiçbir bilginiz yok. Onun inandığı İslam hakkında, akidesi hakkında sizin hiçbir bilginiz yok. Bu konuda niye hüküm ortaya koyuyorsunuz? Niye fikir beyan ediyorsunuz? Deliliniz yok elinizde. Hiçbir bilgi kırıntısı yok. Neden biz kesin olarak iman ediyoruz ki İbrahim Hristiyan'dı diyorsunuz ya da Yahudi'ydi diyorsunuz? Hakkında bilgin olmayan bir şey hakkında nasıl hüküm verirsin? Bana göre böyle. Ben bu olaydan bunu anladım. Hayır, öyle demeyeceksin. Muhammed Aleyhisselam buradan ne anladı ve nasıl yaşadı? Bunu diyeceksin. Bunları demediğin zaman hep yanılırsın. Hep arızalı işler yaparsın. Hep bozulursun. Bakın Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir olay anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Dervişin bir tanesi sahrada bir tilki görüyor. Fakat tilkinin iki bacağı yok. Arka iki bacağı yok. Dolayısıyla sürünüyor. İki bacağıyla bizim askerde sürünmemiz gibi sürünüyor tilki. Derviş dedi ki ya bu tilki bu şekilde avlanamaz. Mümkün değil. Allah Teala bu tilkinin rızkını nasıl veriyor? Acaba bu tilkiyi nasıl doyuruyor? Derken bir zaman sonra bir aslan geldi. Derviş çalıların arkasına saklandı. Aslan ağzında bir çakalla geldi, çakalı yedi, artıklarını oraya bıraktı. Tilki de geldi, artıklarını yedi ve karnını doyurdu. Derviş şöyle dedi, bakın şahsi kanaatlerle inanırsan, delilsiz hareket edersen nereden nereye gelirsin? Derviş şöyle dedi, benim Allah'ım her şeye kudret yetiren, güç yetiren bir ilahtır. Dolayısıyla arka ayakları olmayan bir tilkiyi bile doyurabiliyorsa bir aslan vasıtasıyla, ben bir tilkiden çok daha değerliyim çünkü insanım. Evet, biz bütün hayvanlardan daha değerliyiz. Kur'an bize eşref-i mahlukat der. Mahlukatın en şereflisi. Bu doğru. Ama şimdi derviş doğru bilgiyi ortaya koyarken hemen yanlış bir inanışa giriyor. Ve şöyle diyor. Ben bir tilkiden daha değerli olmama rağmen Allah benim rızkımı vermeyecek mi? Ben bundan sonra çalışmayı bırakıyorum. Hayatımı mescide atayacağım. Gece gündüz mescitte namaz kılacağım, zikir yapacağım. Ve rızkımı Allah benim ayağıma getirecek. Dedi Ve dervişin kanaati artık bu oldu. Bakın kafadaki fikirler, düşünceler, o düşüncelere üstüne düşünmeye devam edersen artık kanaat olur, zan olur. En sonunda da kalbine iner ve ona inanırsın. Diyor ya Yahudi, Yahudi ajan diyor ya, Abdülhamit hakkında 1000 tane yalan uydurdum. Bunların 950'sine ben bile inandım. Abdülhamit Han, dünyada en çok yalan uydurulan, hakkında yalan uydurulan Türk büyüğü, İslam büyüğü Abdülhamit Han'dır. Allah ona rahmet etsin. Çok büyük bir Allah dostu ve Osmanlı sultanları içinde en büyük 2-3 tanesinin içinde sayabileceğim bir tanesi. Sultan Abdülhamit Han hakkında 1000 tane yalan uydurdum diyor. Yahudilerin taktiğidir. Yalan söyle, sık söyle, tekrar et. Çünkü bir yalanı tekrar edersen zeka seviyesi ve ilmi düşük olanlar inanır. Aynı yalana ısrar et. Devamlı aynı yalanı söyle. Ya bu yalan. Aynı şekilde ısrar et. Çünkü zeka seviyesi zayıflar ve ilmi olmayanlar buna inanacaktır. Abdülhamit Han'ı böyle devirdiler. Yalanlarla, iftiralarla devirdiler. Derviş kanaat yaptı. Bir arızaya, bir yanlış görüşe inandı. Dedi ki Allah benim rızkımı ayağıma getirecektir. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Mescitte gece gündüz ibadet yapacağım. Dedi, mescide kapandı. Bir gün gelen giden yok. İkinci gün karnı aç. Üçüncü gün vücut biriktirdiği yağları eritmeye başlıyor. Vücut zayıflıyor. Dördüncü gün yanaklar çökmeye başlıyor. İnsanlar su bile getirmiyor, bırak yemeği. Derviş bakıyor ki bu iş böyle olmayacak. Allah'ım bu nasıl iş? Ben senden rızık bekliyorum. Dört gündür bana hiçbir şey göndermedin. Diyor dualarında. Beşinci günü mihraptan, namaz kıldırılan mahfile mihrap denir. Harp alanı. Mihrap. Kimle harp yapıyoruz biz? Nefsimizle. Kimle harp yapıyoruz? Şeytanla. Dış düşman şeytandır. Onun 10 katı büyüklüğünde düşmansa nefstir, iç düşman. Bu namaz kılma alanı mihrap alanıdır, savaş alanı. Mihraptan bir ses geliyor, bir nida. Geçen hafta bu nida olayını anlattım ya da evvelki hafta hatırlamıyorum. Bir nida gelirse herhangi birinize, ben bir ses duydum derseniz üç şeyden gelir. Ya bir melek seslenmiştir, ya bir Müslüman cin ya da kafir cin seslenmiştir. Eğer seni kötü bir şeye sevk ediyorsa kafir cindir. Seni güzel bir şeye sevk ediyorsa ya melektir ya da Müslüman bir cindir. Sana seslendi. Üçüncü ihtimal ne? Vefat etmiş olan şehit ya da velilerden ya da alimlerden bir tanesi. Allah Teala sesini duyurabilir. Bu kudret onda mevcuttur. Bir nida duyuyor derviş. Diyor ki, behey cahil kişi. Behey zannını ilim edinmiş kişi. Sen bir tilki gibi iki bacağını kaybettin mi de oturduğun yerden Allah'tan rızık bekliyorsun. Senin bacakların yerindedir. Senin kolların yerindedir. Niye çalışmıyorsun? Niye diğer insanlar gibi? Bu insanların tamamı ahmak mı? Bu Müslümanların tamamı cahil mi, ahmak mı? Bütün gün çalışıyorlar, sonra Allah'tan rızık bekliyorlar. Diğer insanlar gibi sebeplere yapışıp sonra Allah'tan beklemek yerine neden Allah'ı sınav ediyorsun? Sen neden aslan gibi avını tutup insanlara artık vermiyorsun? Zekat vermek demek, malının artığı demektir. Zekat. Sen çalışacaksın, avını tutacaksın, kazanacaksın. İnsanlara ihtiyaç sahiplerine artını vereceksin, zekat vereceksin. Sen niye veren olmak istemiyorsun da alan el, isteyen el olmak istiyorsun? Be hey ahmak derviş diye nidayı duyunca derviş o nafile namazları bırakıyor. Hemen iki rekat tövbe namazı kılıyor. Allah'ım ben seni sınav ettim. Beni affet. Sınav edici sensin. Ben seni asla sınav edemem diyor, tövbe ediyor ve hemen bir iş aramaya yola çıkıyor. Bu dervişin akidesi. Bu zannı din edinmek demektir. Hayır, bir Müslüman hasta olduğu zaman hemen bakar. Bunun tedavisi nedir? Doktora gider, doktor bey sen şifa verici değilsin. Sen ancak bana tedavi yöntemlerini söylersin. Sakınmam gereken, periz yapmam gereken şeyleri söylersin. Ben yaparsam şifamı bulurum. Bana lütfen bilginden verir misin? Hasta, Müslüman hasta sebebe sarılır. Ey iman edenler! Allah'a yaklaşmak için vesile arayın diyor Kur'an. Sağlık için de vesile arayacaksın, Allah'a yaklaşmak için de vesile arayacaksın. Kuvvetlenmek için de vesile arayacaksın. Kuvvetlenmek istiyorsan bir, beslenmene dikkat edeceksin. İki, spor yapacaksın. Fiziki olarak kuvvetlenmek istiyorsan. Ruhi olarak kuvvetlenmek istiyorsan bir, ibadet yapacaksın. İki, ilim tahsil edeceksin. Sohbet meclislerinde bulunacaksın. Zikir yapacaksın. Bu ruhi ve akli kuvvetlenme. Bakın sebebe sarılıyorsun. Bu sebeplere sarılmadan işi Allah'a bırak. ve hiçbir şey yapma. Var mı İslam'da böyle bir şey? Böyle bir şey yok. Çalışmak var İslam'da, çalışmak var. İşte Allah'ın dininde sebeplere sarılmak, doktora gitmek, hastalığın teşhisini istemek, peşinden de tedavi hocam. Ne yapalım? Ne yapmam lazım? Şu ilacı al kardeşim, şunları yemekten uzak dur. Yatma saatin de bu olacak, kalkma saatin bu. Allah'ın izniyle iyileşirsin. Doktor sadece kapıyı gösterir, anahtarı eline verir. Anahtarı deliğe sokmak ve kapıyı açmak senin işindir. İçeriye girdiği zaman huzuru vermekse, o kapıdan içeriye girdiğin zaman huzur, her zaman huzur olmaz. Girdiğin birçok kapıdan huzursuz girersin. Savcının kapısına girdiniz mi hiç savcının kapısına? Mahkeme kapısından girdiniz mi hiç? O da kapı. Sana mübaşir kapıyı açıyor, tak içeriye gidiyorsun mahkemenin kapısından içeriye. Hayatında ilk defa mahkemeye gelmişsin. Suçun da yok. Birileri seni şikayet etmiş, iftira atmışlar. Mahkemenin içeriye girmişsin. Bak için sıkılıyor, bir daralıyorsun. Bir darlanma geliyor. Ben buraya niye geldim ya? Emniyetin kapısından içeriye girdiniz mi? Herkes sana bir şüpheyle bakıyor. Bu adam buraya niye geldi, ne var? Şikayete gitmişsin halbuki ama polisler önce şüpheyle bakar. İşleri bu adamların. Önce şüphe. Herkes sana bir ters, bir garip, bir acayip bakıyor. Sonra aralarından birkaç tanesi seni tanıyor. Oo hocam bir sarılayım sana falan diyor. O zaman bir rahatlıyorsun. Ama o zamana kadar sana şüpheyle bakıyorlar kardeşlerim. Her kapı huzur vermez. Kapıyı açtığın zaman huzuru verecek olan Allah Teala'dır. İşte şifayı veren, şifayı yaratan O'dur. Şifayı doktor yaratamaz. Şifayı sen de sağlayamazsın. Ancak Allah'ın şifa vermesi için gereken sebeplere sarılabilirsin. İslam budur. Sebeplerin hepsini terk et, Allah'ı sınav et. Böyle bir şey İslam'da yoktur. Allah Teala bize izan versin kardeşler. Amin. Hakkınızda hiç bilginiz olmayan bir şeyi niye tartışıyorsunuz? Vallahu ya'lemu ve Allah bilir. Ve entum la ta'lemun. Siz bilemezsiniz. İbrahim'in Yahudi mi olduğunu, Hristiyan mı olduğunu yoksa muvahhid Müslüman mı olduğunu siz bilemezsiniz. Allah bilir. Siz onu hiç görmediniz. O benim kulumdu. Ben ona peygamberlik vermeden önce beni arıyordu o. Daha peygamberlik vermeden önce sadece aklıyla beni arıyordu. Bakın daha vahiy gelmemiş. Kur'an bu olayı bize nasıl anlatıyor? İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim bu güneş olabilir mi acaba dedi. Güneşe baktı. Yeryüzündeki en kuvvetli cisim. Enerji kütlesi, güneş, ısıyı ve ışığı veren bir menba, güneş, enerjinin zirvesi. Acaba bu benim Rabbim olabilir mi dedi. Fakat akşam olduğunda karanlık güneşe galip geldi. Allah'a galip gelebilecek bir kuvvet var mı kardeşler? Mümkün değil. قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ Ben batıp giden şeyleri sevmem dedi İbrahim Aleyhisselam. Batıp giden, güneş batıp gitti, ben öyle şeyleri sevmem. Batıp giden şey benim ilahım olamaz dedi. Sonra gece ay çıktı, dolunay. Bu acaba benim Rabbim olabilir mi dedi. Bakın akıl yürüterek Allah'ını bulmaya çalışıyor. Daha vahiy gelmemiş. Ona kim galip geldi? Aya kim galip geldi? Güneş galip geldi. Güneş çıktığı zaman küçük ışık gider. Şu ışıklar güneş çıktığı anda hiçbir hükmü kalmaz bu ışıkların. Güneş galiptir. En büyük kuvvet. Allah ortaya çıktı ve güneş ortaya çıktı ve ay bitti. Dedi ki bu da benim ilahım olamaz. Deyince Allah Teala vahyetti ve kendisini İbrahim Aleyhisselam'a tanıttı. Yahudiler diyor ki o bizdendir. Hristiyanlar diyor ki o bizdendir. Nereden sizdendir? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Uydurmayın. Uydurmayın. İbrahim'i kendi dininize uydurmaya çalışmayın. Muhammed'i Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Kendi dininize uydurmaya çalışmayın. İmam Ali'yi kendi inancınıza uydurmaya çalışmayın ey Şiiler. Hayır, o Muhammediydi. Siz de Muhammedi olacaksınız. Muhammedi olmadan kurtuluş yok. Çünkü bu kitap İmam Ali'ye inmedi. Bu kitap Ebu Bekir'e inmedi, Ömer'e inmedi. Bu kitap Muhammed Aleyhisselam'a indi. Allah onu seçti. Dolayısıyla hepsi Muhammedi'dir. Muhammedi olmayan kim varsa ben peygamber tanımam demiş olur. Bu da deizmdir. Bir Allah var, başka hiçbir şey yok. Akidesi deizmdir. Üçüncü ayet. Mâ kâne İbrahimu. İbrahim değildir. Yahudiyen Yahudi değildir. Ve lâ nasraniyen. İbrahim Yahudi değildir. Hristiyan da değildir. Velâkin kâne hanîfen müslimâ. Bakın İbrahim Aleyhisselam neymiş. Hanif bir Müslümandır. Velâkin o hanif bir Müslümandır. İslam Muhammed Aleyhisselam'a gelmedi. Adem Nebi'den beri bu dinin adı İslam'dır. Şeriatların isimleri değişik. İsevi, Davudi, Musevi, Muhammedi. Şeriatların isimleri değişik ama hepsinin yaşadığı İslam. İslam. Temel kanun budur. Velakin hanifen, hanif dini birleyen, Allah'ı tekleyen demektir. Allah'ın çok ilah inancını tamamen reddeden, insan yapımı, bütün ilahları tamamen reddeden, tek bir ilahtan başka ilah yoktur diyen görüşe haniflik denir. Haniflik. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde orada hanif Müslümanlardan vardı. Müşrik değil, Yahudi ya da Hristiyan da değil ama hanif, İbrahim Aleyhisselam'a tabi. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, İbrahim benim kardeşimdir. Ben onun şeriatını devam ettiriyorum. İslam, bütün peygamberlerin şeriatlarından bir kısmını kaldırır, büyük bir kısmını tutar ve sağlamlaştırır. Kur'an bu kitaptır. Bütün kitapları toplayan, birleştiren ve sağlamlaştıran bir kitaptır. Dolayısıyla siz İbrahim Aleyhisselam'a tabiyseniz bana uymak zorundasınız. Orada bir adam vardı Medine'de. Kendisine tabi olan 15 kişilik bir grup vardı. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı reddettiler. Ve bir iddiada bulundular. Eğer sen davanda haklıysan, peygambersen Allah bizi buradan sürgüne göndersin. Biz davamızda haklıysak Allah seni Medine'den sürgüne göndersin. Buna mülâne denir. Mülâne. Anlaşılmayan karışık durumlarda delil yoksa iki tarafta da mülâne yaparlar. Ben haksızsam Allah beni helak etsin. Sen haksızsan Allah seni helak etsin diye bu yemini yaparsa iki taraf karşılıklı olarak daha dünyadayken yaşıyorken ahirete kalmadan ikisinden haksız olan taraf helak olur. Bir şey gelir olur. Başına büyük musibetler gelir, belalar gelir. Mülâne. Bu adam, bu İbrahim Aleyhisselam'a tabi olduğunu söyleyen adam böyle bir yeminde bulundu. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Dediğin gibi olsun. Adam bir yılı doldurmadan adamlarıyla beraber, yakınındaki adamlarla beraber Medine'yi terk etti gitti. Muhammed Aleyhisselam dini ise bütün dünyaya yayıldı. Sen kiminle aşık atıyorsun? İbrahim Aleyhisselam'ı gerçekten seviyorsan bak şimdi sonraki ayette İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olanların kimler olduğunu söylüyor Allah. Velakin kâne hanifen müslime, o hanif bir Müslümandı. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Şimdi Allah müşriklerin de kapısını kapattı. Allah Yahudi değildi diyor. Hristiyan değildi diyor. Müşrikler oradan diyor ki evet İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. O müşrikti. Bizim gibi putları vardı. Müşrikler de şimdi onu sahiplenmeye başladı. Tarih boyunca büyük insanlardan kim gelmişse hep halk tabanı onları sahiplenmek ister. Hiçbir bağ olmamasına rağmen sahiplenmek ister. Ya, müşrikler de diyor ki hayır o müşrikti. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin içindeki bütün putları kırdı mı kırmadı mı? Kabe'nin içindeki 300'den fazla putu kırdı. Bir de ne yaptı? Putların liderini bıraktı. Kur'an bu olayı anlatıyor. Bütün putları kırdı, putların liderini en üstünü orada bıraktı. Baltayı da gitti onun boynuna astı. Şimdi babası geldi. Babası da müşriklerin liderlerinden. Ve diğer müşrikler geldi. Sen mi kırdın? Sen bu putlara hiç secde etmeden, hiç ibadet yapmadın İbrahim. Bizim bu putlarımıza sen mi zarar verdin? Dediler. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, hayır. Bu sizin baş putunuz değil mi? Kıskanmış diğerlerini. Şu zekaya bak. Kıskanmış diğerlerini. Hepsini paramparça yapmış dedi. Hayır. Sen biliyorsun ki, sen çok iyi biliyorsun ki bu putlar, bizim ilahlarımız kendilerine zarar gelirse bunu kaldıramazlar. Herhangi bir fayda da elde edemezler. Kendi ağzıyla söylüyor bunu. Bakın bir müşriğin zeka seviyesini anlayın. Psikolojisini anlayın Allah aşkına. Ey İbrahim sen çok iyi biliyorsun ki bu putlar kendilerine zarar dokunduğu zaman bu zararı kaldıramazlar. Ya bu nasıl bir ilah? Böyle ilah olur mu? Kendisine bir zarar geliyor ve kaldıramıyor. Bir köpek üstüne böyle diyor ve bu ilah bir şey yapamıyor. Böyle ilah olur mu? Subhanallah. İbrahim Aleyhisselam diyor siz çok sapık bir yoldasınız. Çok sapık bir yoldasınız. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa eden peygamber. Şimdi siz de diyorsunuz ki ey Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar siz de diyorsunuz ki İbrahim bizdendi. Peki Kabe'yi kim inşa etti? Allah'ın evini kim inşa etti? İbrahim Aleyhisselam inşa etti. Siz hiç Yahudi ve Hristiyanların bizim de Kabe'de tavaf etmemiz lazım. Çünkü İbrahim peygamber orayı inşa etti ve her gün orayı tavaf ederdi. Dediğini duydunuz mu? Yok. Kabe'yi sadece Müslümanlar tavaf ediyor. Yahudiler ya da Hristiyanlar hiç tavaf etmiyor. Neden? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'la bağları yok. Siz eğer sözünüzde samimiyseniz, Allah'ın dostu İbrahim'in Kur'an'da Halil'im diye hitap ettiği tek zattır. Hiçbir peygambere dostum demez. Sadece İbrahim Aleyhisselam'a dostum diye hitap eder. Bu kadar önemli, kritik bir peygamber. Böyle bir peygamberi sahipleniyorsunuz ama yalan iş yapmayın, takiye yapmayın, maske takmayın. Böyle bir peygamberi sahipleniyorsanız onun yaptığı gibi tavaf yapacaksınız Kabe'yi. Ve onun inandığı gibi tek ilaha inanacaksınız. Allah'ın oğlu var, Allah'ın karısı var. Üzeyir de Allah'ın oğlu demeyeceksiniz. Şirk koşmayacaksınız. Muvahhid olacaksınız. İşte ona benzemenin, ona yakınlığın ölçüsü budur. Diyor Allah Teala Hazretleri. Müşriklerden de değildi. İnne evlen nâsi bi İbrahim'e. Son ayet. Muhakkak ki insanların evlası bi İbrahim'e, insanların İbrahim'e en yakın olanı. Şimdi Allah Teala Hazretleri herkes kendisini çek etsin. İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olanları tarif ediyor Allah Teala. Muhakkak insanların İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olanları lellezine tebeuhu, ona ittiba edenler, ona uyanlar, ona benzemeye çalışanlar. İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyordu, biz de namaz kılıyoruz. İbrahim Aleyhisselam oruç tutuyordu, biz de oruç tutuyoruz. O zikrediyordu, biz de zikrediyoruz. O tavaf yapıyordu. Kur'an'da Hac suresi var ya, Hac suresi var. Burada Hac suresi var. İncil'de, Tevrat'ta Hac suresi var mı? Hac ayetleri var mı? Kabe'yi tavaf etmeyle alakalı bir hac ayeti var mı İncil'de, Tevrat'ta? Yok. Siz nasıl İbrahim'iysiniz? Nasıl sahtekarlık yapıyorsunuz? Bu peygamberin tabisi olduğunu söylüyorsunuz ama hiç ona benzemiyorsunuz. Böyle takiy olur mu? Böyle sahtekarlık olur mu ya? Hac suresi var. Allah bize nasıl hac yapmamız gerektiğini, nasıl tavaf yapmamız gerektiğini detaylı anlatıyor. Safa Merve'de nasıl yürümemiz gerektiğini anlatıyor. Sen nasıl Müslümansın? Sen nasıl Hristiyansın? Sen nasıl Yahudisin? Takiye ile sahtekarlık da böyle iş olmaz. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı lellezine tebeuhu, ona tabi olanlardır. Bir insanın, Halife Ömer'in sözünü hatırlayın. Allah ondan razı olsun. Siz sakın bir insanın namaz kılmasına, oruç tutmasına bakmayın. Bu yetmez. Söz verdiği zaman sözünde duruyor mu? Ticaretinde dürüst mü? Helaline, haramına dikkat ediyor mu? Şüpheli şeylere dikkatli bir şekilde yaklaşıyor mu? Buna dikkat edin. Namazına, orucuna bakmayın. Çünkü bunu yapan birçok Müslüman diğer saydığım meselelerin hiçbirisine dikkat etmiyor. Her türlü sahtekarlığı yapıyor. Çünkü benim namazım var, ben kesin cennetliyim diyor. Namazı almış ya bir tarafa sağlama. Babadan kalma, 5 vakit namazı. Sadece farzları olmak kaydıyla. Sünnetleri kılmıyor, o kadar vakti yok. Sadece farzları kılıyor, babadan kalma. 5 vakit namazımı kılarım, evet. Her hafta iddiamı oynarım. 1000 TL'm. Haftalık gelirim 4000 lira. 1000 TL'si muhakkak iddiaya, at yarışına gider. Ganyanımı, iddiamı eksik etmem. Her hafta 1000 TL'mi oraya veririm. 1000 TL'de içkiydi, kumardı falan. Kadın kızaya, 2000 TL'de eve, çoluk çocuğa ayırırım diyor. Her hafta 4000 lira geliri var. 2000'i kumara. Haram olan şeylere. Ve bu adam 5 vakit namaz kılıyor. Namaz onun için bir adet, bir ibadet değil. Çünkü gerçek namazı Kur'an tarif ediyor. Diyor ki, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki namaz, insanı fuhşiyattan, pisliklerden ve münkerden, Allah'ın yasakladıklarından alıkoyar. Men eder. Tenha uzaklaştırır. Senin kıldığın namaz seni iddiadan, kumardan, ganyandan uzaklaştırmıyor. Yürü oğlum diyorsun. Sağdan yürü, sağdan yürü. Ganyan bayinin önünden geçiyorum. Nasıl bağırıyorlar biliyor musunuz? Atlar orada koştururken bunlar da burada koşuyor. Yürü sağ taraftan diyor. Sen bir şey yapamazsın. O ata oradan bir şey yapamazsın sen. Kaybetmişsin kendini, 100 TL verdin diye. Al onu, al onu diyor bu tarafa, al onu ya bir şey yap. At seni duymuyor, at seni görmüyor. Yanından bile bağırsan at etkilenmez. Çünkü at Türkçe bilmez. Vermiş ya 100 TL'yi orada, ata boyuna küfür ediyor. Üstündeki garibim jokeye küfür ediyor. O jokey kardeşlerime uyarıyorum, bak Müslümansanız eğer bu fetvayı unutmayınız. Üzerine kumar oynanan bir ata binmek haramdır. Ata binmek haram mı? Hayır, ata binmek sünnettir, ibadettir. Sünnet niyetiyle Muhammed Aleyhisselam at binicisiydi. Daimi yaptığı sporlardandır. Sünnet niyetiyle bu ata binmeyi yaparsan sevap kazanırsın. Ama senin üzerinden bir şebeke, bir baronlar, bu işi kumara dökerse ve at yarışı organize edip milletin paralarını vampirler gibi sömürürlerse sen bu oyunun, bu katliamın, bu para sövüşleme işinin bir aktörü olamazsın. Jokey kardeşim, o işi bırakacaksın. Deist yapsın, ateist yapsın, Hristiyan yapsın. Onların zaten dini yok. Onlar yapabilir. Sen Müslümansın, sen yapamazsın. Sen hesaba ve ahirete inanıyorsun. Sen çocuğuma haram yedirdiğim zaman, karıma haram yedirdiğim zaman ahirette değil, daha bu dünyada benden çıkacak inancına sahip olman gerekiyor. Müslüman, kaliteli bir Müslümansa ahirete bırakmadan Allah Teala daha bu dünyada belalar verir başına. Bir sürü bela verir. Ahirette fazla bir şey kalmasın diye. Sen bir Müslümansan çoluk çocuğunu haram yedirmemeyi düşüneceksin. Jokey kardeşim, Müslümansan seçimini yap. Bu işi terk et ya da değiştir. Helal yollardan koşunu yap. Yine yarışmalara gir. Ama kumara izin verme. Kumara izin ver. Kaliteli bir futbolcu gibi ol. Forma reklamında kumar var. Diyor ki ben bu formayı giymem. Oradaki reklamın üstündeki kumar kısmını bir bez dikin ya da silin milin bir şey yapın. Ben bunu giymem. Çıkmam sahaya. Yedek koyun beni diyor. Ya da kadroya almayın diyor. Kaliteli Müslüman. Müslüman. Gerçek. Şuurlu bir Müslüman. Ve adamın dediği oluyor. Formanın üstüne bir bez kapatıyorlar. O kumar reklamı kısmına. Adam çıkıyor maçını oynuyor. Olmaz diyor. Öbür Müslüman futbolcu. Evet ben bu formayı giyerim ama bu formanın üstünde haç işareti var. Ben bir Müslüman olduğum için benim giydiğim formadaki haç işaretini iptal edin. Benim inancıma saygı duyacaksınız diyor. Öbür Müslüman ben bu motor yarışını kazanırsam siz Hristiyansınız ya da deist ateistsiniz sizde şampanya patlatma olayı olabilir. Ama ben bir Müslümanım. Ben kürsüye çıkarsam sakın ola şampanya patlatmayın hayatım boyunca sizinle konuşmam diyor. Ve sırf Müslümana saygılarından dolayı o kürsüye, üç kişilik kürsüden bir tanesine çıktığı anda şampanya patlatmıyorlar. Bunlara şuurlu Müslümanlar denir. Kitabının ve peygamberinin kendisinden ne istediğine vakıf biliyor. Buna göre davranıyor. Müslüman kardeşlerime şuur tavsiye ediyorum. Şuur demek, bilinçlenmek demek. Allah benden ne istiyor, benden muradı ne? Peygamberim Muhammed Aleyhisselam nasıl razı olur, beni nasıl sever? İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ona tabi olanlardır. Halife Ömer bunu anlatıyor. Sakın namazına, orucuna aldanmayın diyor. Siz onunla ticaret yapın, yola çıkın. Helale harama bakıyor mu, gözlerine sahip mi, yalan söylüyor mu, iftira ediyor mu? Siz buna bakacaksınız diyor. Namaz onun, zaten oruç onun borcu. Borcunu ödediği için bir insan çok kaliteli olmaz. Yaşam tarzıyla, ahlakıyla kaliteli olur. Öyle ince bir adam ki bizim halifemiz. Ensardan bir zat. 10 sene sonra, Halife Ömer vefat ettikten 10 sene sonra, Allah ondan razı olsun. Gidiyor Abdullah İbni Ömer'e. Hazreti Ömer'in en meşhur oğludur. İslam tarihinde hakkında çok bab vardır. Diyor ki, ey Abdullah, halifemiz vefat ettikten sonra Allah'a bir dua ettim. Dedim ki, ya Rabbi, Ömer'in kabirdeki durumunu bana göster. Allah benim duamı 10 sene sonra kabul etti. Ve dün gece rüyamda Ömer'i gördüm. Nasıl gördün babamı? Anlat diyor. Tabii bu rüyalar ahiret aleminden, berzah aleminden birer haber olduğu için sahabe çok dikkat ederdi. Babamı nasıl gördün? Diyor ki rüyamda Emir el-Mü'mine dedim ki halin nasıldır? Ey Emir! Emir bana dedi ki hesabım daha yeni bitti. Subhanallah, Subhanallah. 10 sene olmuş, vefat edili 10 sene olmuş. Halife Ömer, Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık ikinci dostu. Emir el-Mü'minin Ömer radıyallahu anh. 10 yıl boyunca kabirde hesap veriyor. İğneden ipliğe her şeyin hesabını sordular. Allah bana merhamet etti, hesabı verdim çok şükür. Ama yüzünü ter içinde gördüm diyor. Ey Abdullah, yüzünü ter içinde gördüm diyor. Abdullah İbni Ömer, elhamdülillah, Rabbime hamdolsun diyor. Yüzü ter içinde, sıkıntılı geçmiş. Başın ne kadar büyükse derdin de o kadar fazla olur. Mahiyetinde çalışan insan sayısı ne kadar fazlaysa derdin de o kadar fazla olur. Halifemiz de İslam devletinin lideri olduğu için derdi çok fazla, hesabı da çok çetin olur. Bak çetin, 10 yıl sonra hesabım bitti diyor kabirde. Böyle bir zattan bahsediyoruz kardeşler. Allah onlara selamet versin. Amin. Amin. İbrahim'e tabi olanlar, ona en yakın olanlar İbrahim'e tabi olanlardır. Ayeti bitirelim. ve hâzen nebiyyü, ve bu nebidir. Bu nebi dediği zaman Allah Teala kimi işaret ediyor? Muhammed Aleyhisselam'dır. İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar ve bu nebidir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve iman eden Müslümanlardır. Müslümanlar. Biz İbrahim Aleyhisselam gibi namaz kılarız. İbrahim Aleyhisselam gibi tavaf yaparız, Safa Merve yaparız. Oruç tutarız, zikir yaparız, sadaka veririz, zekat veririz. Çünkü biz ona tabiyiz, biz ona benziyoruz. Peki ey Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler, siz İbrahim Aleyhisselam'a benzeyen ne yapıyorsunuz? İki tane amel söyleyin ya. Zekat mı, hac mı, Safa Merve mi, tavaf mı, nedir yani? Oruç mu, namaz mı, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Ama İbrahim bizdendir. Hristiyandır o, Yahudidir o. Yalanlarla, uydurmalarla, fantazilerle bu iş olmaz. Delil getireceksin. Delil. İşte Kur'an'ın delilleri ortada. Senin delilindedir. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Ve bitiyor. Vallahu veliyyul mu'minin. Vallahi o Allah müminlerin dostudur. Her biriniz Allah'ın dostusunuz kardeşler. Ayet açıktır. Allah müminlerin dostudur diyor Kur'an. Sen Allah dostusun dedi mi biri sana? Hani güzel bir amelini gördüğü zaman bazen insanlar gaza gelirler ve şöyle derler. Sen Allah dostusun. Evliya falan demezler. Çok abartılı bir söz olur o. Halbuki evliya Allah dostu demek zaten. Arapçası, Türkçesi, Arapçanın Türkçesi bu. Evliya Allah'ın dostları demek. Veli Allah'ın dostu demek. Evliya çoğuldur. Allah'ın dostları. Veli kul Allah'ın dostu demektir. Kur'an bize ne diyor? Allah müminlerin dostudur. Her biriniz Allah'ın bir velisisiniz. Eğer ona itaat ederseniz. İtaat etmezseniz şeytanın velisi olursunuz. Şeytanın velisi olanlar asla kurtulamazlar. Asla refaha, huzura kavuşamazlar. Ne dünyada ne ukbada. Allah'ın velisi olanlar, dostu olanlar, onlar hem dünyada huzur içindedir, hem de mahşerde huzur içindedir. Ela inne evliya Allahu. Allah'ın dostları o kimselerdir ki. La havfun aleyhim. Onların üzerine hiçbir korku yoktur. Ve la hum yahzenun. Onlar o mahşer gününde hüzünlenmeyecekler bile. Subhanallah. Bak bu söz olayı çok ileriye götürüyor. Hüzünlenmeyecekler bile. Mahşer gününde nasıl bir durum var biliyor musunuz? Hamile kadınlar cehennemin kükreyişini duyduğu anda doğuracaklar. Mahşerde. Öyle bir korkulu hal. Gençler saçları bembeyaz olacak. İslam'a inanmayanlar, Allah'ın dediği şekilde yaşamayanlar korkudan saçları bembeyaz olacak. Günümüzde de nadiren de olsa bunu görürsünüz. Geceleyin 20 yaşında, 25 yaşında genç uyuyor. Bir rüya görüyor. Sabah bir kalkıyor, bütün saçları bembeyaz. Ben en az 2 tane, 3 tane rast gelmişimdir. Nasıl oldu bu kardeşim? Böyle bir şey yoktu. Rüya gördüm hocam diyor. Her zaman rüyanıza aksakallı, mübarek yüzlü dedeler gelmiyor kardeşler. Simsiyah suretler de gelebiliyor yani. Ya da cehennemi de gösterebiliyor, işittirebiliyor Allah Teala. İşitiyor ya da bir şeyler görüyor. Sabah bir kalkıyor, saçlar bembeyaz. Bu büyük bir ibrettir. Bütün insanlığa ibrettir. Bir rüya gördüm diyor, çok korktum. Sabah kalktığımda böyleydim. Mahşer böyledir. Ama Allah Kur'an'da dostlarından bahsederken sanıyorum Yunus suresiydi. Onlar mahşer günü bırakın korkmayı, hüzünlenmeyecekler bile. Onları öyle rahat ettireceğim. Dostlarından olmak istemez misin Müslüman kardeşim? Herkes çalışıyor. Buradaki herkes dünyevi geçimini kazanmak için çalışıyor. Kimisine Allah çok veriyor, kimisine az veriyor. İkisini de farklı yollardan sınıyor. Herkese rızkını veriyor. Bu toprağa doğru hızlı bir şekilde zaten gidiyoruz. Bunu engelleyemezsin. Dünyanın en büyük zengini olsan da, en düşük fakiri olsan da bunu engelleyemezsin. Hepimiz hızlıca zaten toprağa gidiyoruz. Mühim olan topraktan sonrası için yatırım yapmak. Gerçek zeka sahipleri, basiretli adamlar topraktan sonrası için bakarlar. Basiretsiz, zayıf insanlar şöyle derler. Benim babam hacı. Benim dedem 4 defa hacca gitti. Sen? Ben gitmesem de olur, bana çok dua etmiş. Dedem hacdan geldiğinde, hocam bana seccade getirdi, Kabe'ye sürtülmüş, sen biliyor musun? Tamam, sonuç. Namaz kılıyor musun? Yok, evimin en güzel köşesinde durur ama. Seni ben bir döverim var ya. Elsiz. Bu elleri bağlarım arka tarafa. Yemin ediyorum bacaklarımla o kadar kolay döverim ki seni. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. Öbürü almış Kur'an'ı asmış en yüksek köşeye. 4 senedir tozlar içinde, dokunmamış bir kere. Ama en yüksek köşede. Bu da almış seccadeyi duvara asmış, Kabe'ye sürtüldü. Hocam o Kabe'ye sürtüldü. 4 yıldır bir kere namaz kılmadım ben onunla. Allah'ım şuursuz, şu cahil Müslümanlar kadar beni üzen hiç kimse yok bu dünyada. Kafir zaten belli, İslam düşmanı. O benim düşmanım, mücadele ediyorum zaten. Ama şu cahil Müslümanlar var ya, şu içimizdeki cahil Müslümanlar. Şuursuz Müslümanlar kadar beni kudurtan başka hiç kimse yok. Sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bir sözü var, nakledeceğim. Atalarının dindarlığıyla kurtulacaklarını zannedenler. Biliyorsunuz ülkemizde büyük bir çoğunluk böyle. Dedem hacıydı, babam hafızdı. Atalarının dindarlığıyla kurtulacaklarını zannedenler var ya diyor İmam Gazali. Babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, içmesiyle susuzluklarının gideceğini, okumasıyla bilgili olacağını sananlara benzerler. Şimdi baban sen karnını açken öğle yemeğine çıkacağında, baba be ben öğle yemeğine çıkamayacağım, biraz işim var. Benim yerime değer misin bir posta? Bir Adana'da bana söyle ama ben yiyemeyeceğim şimdi, işim var. Sen benim yerime ye. Diyor musun babana? Olur mu böyle bir şey? Yani babanın yediğini bağlar mı? Hayır birader. Hayır. Sen de gideceksin, yiyeceksin ya da söyleyeceksin, ayağına gelecek. Yemek zorundasın. Senin de yapman lazım. Onun su içmesiyle sen susuzluğunu gideremezsin. Onun kitap okumasıyla, ilim meclislerine gelmesiyle sen kendini mücehhez edemezsin ilimle. Senin yapman lazım. Sen. Allah ona da akıl verdi, ruh verdi. Sana da akıl verdi, ruh verdi. Seni de sınav etti, onu da sınav ediyor. Diyorsun ki o sınavı gayet iyi götürüyor. Ben sınav edilmesem de olur. Ben sınav maddelerini yazmasam da olur. Ehliyeti alırken öyle demiyorsun ama. Baba benim yerime ehliyet sınavına girer misin? Diyebilir misin? Bu ne demektir biliyor musun? Baba yakalan ki hapse gir. Bu suçtur yani. 4-5 sene yapmadan çıkamaz o baba. Sahtekarlık yapıyor çünkü. Oğlunun yerine ehliyet sınavına giriyor. Bunu diyebilir misin babana? Diyemezsin. Baba der ki bu çocuk beni hapse attırmak istiyor. Bir güzel puh, yumruğun suratına geçirir. Niyetin kötü belli. Aynen bu şekilde bu dini sen geçeceksin. Bu din babamıza dedemize inmedi. Bu din dünyadaki bütün insanlara indi. Her bir bireye. Allah dünyadaki her bir ruhu muhatap aldı. Kafir, Yahudi ya da putperest. Hepsini muhatap aldı. Özgür irade verdim. Seçim senin dedi. Kurallarım bunlar. Yaşarsan vaatlerim belli, açık. Sana vereceğim şeyleri teker teker anlatmışım. Yaşamazsan da başına gelecekleri biliyorsun. Seçim senin. Choose is yours. Seçim senin diyor. Allah Teala bu insanları bu sapıklıktan, bu felaketten, bu şuursuzluktan kurtarsın kardeşler. Amin. Şuursuz Müslümanların en tiksindiğim grubu, en taaccüp ettiğim ve en katı düşman olduğum gruplarından bir tanesi Şiilerdir. Müslümandır ama 72 sapık fırkanın zirvesidir. Vehhabi Selefilerle at başı yarışıyorlar. Vehhabi Selefiler ve Şiiler tarihleri boyunca hep Müslümanlara düşmandır. Her zaman Müslümanlarla savaşırlar, kafire tek kurşun atmazlar. Tek gayeleri vardır. Dünyada bir tek Ehl-i Sünnet, yani 14 asırlık İslam'ı yaşayan Muhammedi kalmayacak. Bunların tamamını öldüreceğiz. Çünkü bunların hepsi müşriktir. Vehhabi Selefiler camileri bastık diyor Osmanlı zamanında. Camileri basar, Müslümanları öldürürdük. İnsanları, camilerdeki cuma namazı kılan insanları öldürürdük. Çünkü onlar Osmanlı'ya tabiydi, müşriktiler. Şu akideye bakıyor musunuz akideye? Vehhabi Selefi akidesi. İngiliz'den öğrenirsen İslam'a böyle olursun. Şiiler ne diyor şimdi? Bir haber getirdim. Geçen hafta, 2 hafta önce getirdim bunu. Okuyamadım, şimdi okuyacağım. Hazreti Hüseyin Türbesi'nin ünlü Şii vaizi Murtaza Kazvini, Hazreti Hüseyin Türbesi Irak'ta, Necef'te. Şii bir vaiz gelmiş oraya şimdi. Biliyorsunuz İran'ın etkisi çok büyük. Amerika'nın etkisi çok büyük Irak'ta. Ne yapıyor Amerika ve İran? Bütün Avrupalılar Şiilerin Sünnilerden daha üstün olmasını ister. Neden? Çünkü Şiilerin inancında kafirle savaşmak haramdır. Müslümanları öldürmek helaldir. Kafirlerle savaşmak haramdır Şiilerin akidesinde. Ne zamana kadar? Mehdi gelinceye kadar. Böyle bir sapık akidedir. Mehdi gelinceye kadar hep Müslüman öldüreceksiniz. Herkesi Şii ve ateşe tapan Mecusi inancında sabitleyeceksiniz. Şiilerin inancında Hazreti Hüseyin Mecusi Pers İmparatoru'nun kızıyla evlenmiştir. Ve soy Mecusi kızdan devam etmiştir. Vallahi billahi külliyen yalandır. Hazreti Hüseyin bir mecusiyle evlenemez. Haram. Haram. Bir Müslüman Hristiyan bir kızla evlenebilir, Yahudi bir kızla evlenebilir. Ateist bir kızla evlenemez. Din değiştirmek zorunda. Deistle evlenemez. Mecusiyle, ateşe tapanla evlenemez. Kafir olur. Çünkü helale haram demiş olur. Şiilerin akidesinde Hazreti Hüseyin Efendimiz, Allah ondan razı olsun, bir mecusi prensesle evlendi ve soyu oradan devam etti. Külliyen yalandır. Külliyen yalandır. İşte Şii akidesinin takiye yapmayan imamlarından bir tanesi bak ne diyor şimdi. Takiyeyi kaldırma zamanı geldi diyor. Ünlü Şii vaizi Murtaza Kazvini Şiilere takiyeyi bırakıp Ebu Bekir ve Ömer'e açıktan lanet etmeleri çağrısında bulundu. Takiye ne demektir? İnancını gizleme, maske takma. Şii inancında takiye vaciptir, yapmak zorundasın. Hep sahtekarlık yapmak zorundasın. İnancını gizlemen lazım. Şiilerin ortak inancı şu, zayıf olduğunuz yerlerde, Sünnilerin çok olduğu yerde, siz zayıf olduğunuz yerde, Sünniler bizim kardeşimizdir, ayrımız gayrımız yoktur diyeceksiniz. Kuvvetli olduğunuz yerlerde takiyeyi bırakacaksınız, maskeyi indireceksiniz ve açıktan Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a, Ayşe'ye küfür ve lanet edebilirsiniz. İmam da bunu söylüyor, Şii imam. Artık Irak'ta biz kuvvetliyiz diyor. Bizim sayımız, başbakanımız bile Şii diyor. İdareyi de ele aldık. Sünniler aşağı tarafta. Artık diyor takiyeyi bırakın. Namazlarınızdan önce ve sonra açıktan aleni bir şekilde Ebu Bekir ve Ömer'e lanete başlayın. Maske takmanın zamanı değil artık diyor. İşte akide budur. Müslüman dünyasının, Muhammed ümmetinin en büyük düşmanı Şiilerdir. Amerika'ydı, İngiltere, Yahudiler falan bunlar sonra gelir. Önce bir iç düşmanları temizle. Müslüman görünümlü şuursuzlar, kafirin kulları. Bunları temizleyeceksin. Irak'ın Kerbela şehrinde Hazreti Hüseyin türbesinin vaizi Şii Molla Murtaza Kazvini, Şiilere takiye bırakmaları ve açıktan Ebu Bekir ve Ömer'e lanet etmesi çağrısında bulundu. Kerbela'da Hüseyin türbesinde çok geniş bir Şii topluluğa hitap eden Kazvini, Irak'ta Şiilerin hakim olduğuna değinerek, Irak Şiilerine takiye zamanının geçtiğini, gerçek inançlarını aşağı vurmaları gerektiğini vaaz etti. Kazvini, Şiilerin Ebu Bekir ve Ömer hakkındaki gerçek inançlarını açıkça bildirmelerinin artık şart olduğunu, takiyeli ve kinayeli sözlerle yetinmenin bu şartlarda doğru olmayacağını bildirdi. Artık niye takiye yapıyorsunuz, kinayeli sözler yapıyorsunuz, o da bizdendir falan. Sen Ebu Bekir Ömer'e düşmansın. Sen İmam Ali'nin münafık olduğunu söylüyorsun ey Şii. İmam Ali onlara biat etti çünkü takiye yaptı, korktuğu için biat etti. Dünyanın gördüğü en cesur insan, Allah'ın arslanı İmam Ali takiye korkmuş. Ebu Bekir ile Ömer'den korkmuş. Allah'ın selamı üçünün üstüne olsun. Sizden daha büyük yalancı ve sahtekar dünyada yoktur. Yoktur. Yahudiler bile elinize su dökemez. Böyle bir sahtekarlık yok. Bu şartlarda doğru olmayacağını bildirdi. Kazvini, Irak'ta eğitim müfredatının da Şiiliğe göre ayarlanmasının şart olduğunu belirterek, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e lanetin eğitim müfredatında da yer alması çağrısında yaptı. Şimdi ben Şiilerle alakalı vaazlarımı izleyince, Şii Müslümanlar, dünya üzerinde bazı Şii Müslümanlar, Rabbime hamdolsun biz çoğunluktayız. Onlar azınlıktır dünya üzerinde. İzleyince diyorlar ki hocam Ehl-i Sünnet bizim kardeşimizdir. Sen bunları nereden öğrendin? Nereden? Hangi kitapları okudun? Şiilerde böyle bir şey yok. Ebu Bekir Ömer'e biz lanet etmeyiz. Kardeşim kandırılmışsın. Takiye yapmışlar sana. Seni aldatmışlar. Şii inanışı o değil. Şiileri Hümeyni'den oku. Şiilerin akide kitabı Hümeyni. Onun metnini okuyacaksın. O metinde neler yazıyor? Okuduğun zaman kendi inanışına lanet edeceksin. Ben nasıl sapık bir yerdeyim ya? Ben bu kitaba iman etmiş, bu kitabı yazmış bir Hümeyni'ye nasıl tabi olurum? İslam düşmanı bir Hümeyni'ye peygamber vazifesini tam olarak yerine getirmemiştir. Çünkü açıkça İmam Ali'yi halifemdir diye ilan etmesi gerekiyordu. Vazifesinden kaçmıştır peygamber diyen Hümeyni'yi ben nasıl imam kabul ederim diyemiyor. Çünkü okumamış. Kandırılmış. Ehl-i Sünnet bizim kardeşimizdir diye takiye yapmışlar. Bu Müslüman, saf Müslümanı da kandırmışlar. Şuursuzluk kadar bu dünyada bizim düşmanımız yoktur. En büyük düşmanımız cahilliktir, şuursuzluktur. Bunu yenmemizin yolu da ilim meclislerinde bulunmak, sohbetlerde daim olmak, kitap okumak. Bol bol okuyacaksın Müslüman kardeşim. Okuyacaksın. En evvel bu kitapta Allah bana ne diyor? Bunu okuyacaksın. O dizileri, maçları bir tarafa bırak. Bir tarafa bırak ya. Görüyorsun. Adaleti yok. Adam karşı karşıya 4 tane pozisyon boş kaleye atamadı. Fener 2 tane geldi, 2 tane attı. Adaleti yok bunun, görüyorsun. Futbolun adaleti yok. Bir Fenerli olarak ben rahatsız oldum yani. Onlar daha iyiydi, daha üstün oynadı. İki tane buluyorsun, atıyorsun. Futbol böyle bir şey. Buna zaman kaybetme. Daha fazla zamanını buna harca. Tabii ki eğlenmek hakkın var. Ama küçük, çok daha önemli işlerimiz var bizim. Şunu önceliğe alacaksın bak. Bunu önceliğe al. Sonra yine halı sahana git. Sporunu yap. Eğlenceni yap. Ye iç. Arkadaşlarınla gez. Hanımını yemeğe çıkart, gezdir. Ama öncelik benim bir şuurlanmam lazım. Rabbim benden ne istiyor? Bu olayların tamamının anlamı nedir? Bana bu hayatı neden verdi? Bunu bir anla Müslüman kardeşim. Allah Teala Hazretleri bütün Müslüman kardeşlerime şuur ihsan etsin. Amin. Amin. Amin. Bu hafta gittiğimiz camide, tabii 3-4 senedir her hafta farklı bir camiye gidiyorum. Ama bu hafta çok duygulandım Müslüman kardeşim, kardeşlerim. Camiyi cuma namazına çevirdik. Bu hafta 200-250 kadar kişi gittik. Benim hedefim biliyorsunuz 1000 kişi her hafta farklı bir camiye 1000 kişi gitmek. Allah Teala yavaş yavaş duamı kabul edecek. İnşallah Rabbim duamı kabul edecek. 200'e bu hafta 200-250 kişi gördük temiz. Camiyi cuma namazına çevirdik. Bütün cami tıklım tıklım. Millet birbirinin üstüne secde etmeye başladı. Rabbime hamdolsun. Hoca efendi de oradan çok güzel bir hizmet yaptı bize. Biz şeyden sonra, namazdan sonra kısa bir zikir yaptırdı. Sonra dışarıya çıktık. İki tane kardeşim kahvaltı ikramları yaptı bize. O kadar insana biz kahvaltı verecek durumumuz yok tabii. Sponsorlar çıkması lazım. Allah Teala her hafta bazı Müslümanları sponsor yapıyor. Tak tak tak kalabalığın kahvaltısını karşıladılar çok şükür. Beraber kardeşlerimle kahvaltı yaptık. İnşallah bu sayı gittikçe artacak. Her hafta farklı bir camiyi şenlendireceğiz, dolduracağız ve camilerimizin kiliseye dönmesine izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu bizim elimizde kardeşler. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.